dzięki Klimei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego. Szczegóły w relacji naszego reportera. Sytuacja w Ministerstwie Rodziny jest pod kontrolą. Wcześniej z budynku ewakuowano około 150 osób. Susza hydrologiczna w całej Polsce. Najgorzej jest w północno-wschodniej części kraju. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Polityk usłyszał w prokuraturze zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów i nadużycia w wydawaniu pieniędzy z funduszu. Marcin Romanowski złożył wyjaśnienia, ale do zarzutów się nie przyznał. Przed prokuraturą krajową jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Michale, jak wygląda procedura w sprawie aresztu? Sąd ma teraz 24 godziny na podjęcie decyzji. Odbędzie się posiedzenie, tak zwane posiedzenie aresztowe, na którym sędzia zapozna się z materiałem dowodowym, oceni jego ciężar, wysłucha podejrzanego i podejmie decyzję. Albo zwolni posła Romanowskiego, albo zostanie on osadzony w tymczasowym areszcie. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt, argumentując, że to konieczne z powodu, tu cytat, uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z groźby wymierzenia surowej kary. Obrońca posła Romanowskiego zapowiadał, że w sądzie poruszy sprawę immunitetu, który przysługuje politykowi jako członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura jest jednak pewna swego. Według śledczych ten immunitet nie chroni posła w sprawach krajowych. Drugi immunitet, ten sejmowy, który uniemożliwiał zatrzymanie i postawienie zarzutów, Sejm uchylił w piątek. A o tym wszystkim mówił Michał Jędrkowiak. Dziękuję za relację. Zakaz kąpieli w Gdańsku i Sopocie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że po pożarze w porcie możliwe jest zanieczyszczenie wody. W Gdańsku zamknięto kąpieliska w Brzeźnie i Jelitkowie. W Sopocie natomiast zakaz kąpieli obowiązuje od wejścia numer 1 do wejścia numer 45. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej na terenie portu Gdańsk. Czarne skrzynki samolotu Bielik, który rozbił się na lotnisko w Babikdołach, są uszkodzone, dowiedział się reporter Radia Gdańsk. Kilka godzin po wypadku urządzenia zostały zabezpieczone, ale na razie nie jest możliwe odczytanie ich zawartości. Aby zbadać skrzynki, konieczny jest kontakt z ich producentem, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Prokurator w tej chwili oczekuje na informację od producenta, w jakim terminie te badania mogą być przeprowadzone. Tylko producent ma możliwości ominięcia tych ewentualnych uszkodzonych elementów w taki sposób, żeby można było odczytać zawartości tych skrzynek. Samolot rozbił się w piątek podczas przygotowań do pokazów lotniczych. Pilot zginął. Ministerstwo Rodziny wróciło do pracy po ewakuacji. Rano do siedziby resortu wszedł mężczyzna, który miał w torbie niebezpieczne przedmioty. Z budynku ewakuowano około 150 osób. Wezwano policję. Sytuacja jest już pod kontrolą, mówi rzecznik prasowy ministerstwa Michał Syska. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wróciło już do normalnej pracy. Ewakuacja była związana z incydentem. Mężczyzna, który wszedł do budynku ministerstwa i zgłosił się, że chciałby załatwić swoją sprawę, został poddany standardowej kontroli bezpieczeństwa. Takiej kontroli są poddawane wszystkie osoby, które wchodzą do Ministerstwa Rodziny. W trakcie tej kontroli ochrona stwierdziły, że bagaż tego mężczyzny zawiera narzędzia niebezpieczne. Mężczyzna został zatrzymany. Roberta Metsola, ponownie wybrana na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, będzie sprawować tę funkcję przez kolejne 2,5 roku. Zdecydowali o tym deputowani na sesji plenarnej w Strasburgu. W głosowaniu wzięło udział 699 europosłów, 562 poparło pochodzącą z Malty Robertę Metsolę z Europejskiej Partii Ludowej. Roberta Metsola jest lubiana, powszechnie szanowana, znana z tego, że potrafi szukać kompromisów. Ma też wyczucie w sprawach wschodu. Była w grupie polityków, którzy jako pierwsi odwiedzili Kijów po rosyjskiej napaści. W przemówieniu po wyborze wiele miejsca poświęciła jednoczeniu. Nawiązała też do słów papieża Polaka. Aby odnowić zaangażowanie na rzecz Europy, nie powinniśmy, jak mawiał wielki europejski święty Karol Wojtyła, się lękać. Nie lękajmy się stawiać czoła autokratom, dotrzymywać obietnic, stawać w obronie Europy i budować Unię dla nas wszystkich. Roberta Metsola pobiła dziś 15-letni rekord Jerzego Buzka, jeśli chodzi o poparcie deputowanych. W 2009 roku za byłym premierem Polski głosowało 555 europosłów.

yesterday was our none of us. None of us. Yesterday was hard on all of us. To Fink z płyty Perfect Darkness sprzed już 13 lat. 11 października Fink na koncercie w Warszawie. Może z artystą uda się spotkać tu przy Myśliwieckiej 357. Popróbujemy. Może się uda zaaranżować kolejne spotkanie z Finkiem. 11 października, Stołeczny Klub Niebo. To przypominam Państwu o tym koncercie. A skoro już o koncertach mowa, 15.30 zaglądamy do naszego archiwum koncertowego. Tych płyt koncertowych wspólnie słuchaliśmy przez lata wiele. Także przecież w różnych spotkaniach i w tonacji trójki nam się zdarzało. Dziś wybrałem taką oto płytę. To ja bym Państwu powiedział, że Dave Matthews Band to był jeden z wątków mojego spotkania z Branfordem Marsalisem. Tak, Branford Marsalis był gościem wtorkowej Tonacji Trójki tydzień temu, także audycji Mało Obiektywnie. I jeśli Państwo nie słyszeli, bądź chcą wrócić, posłuchać sobie raz jeszcze mądrych słów artysty, to zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka do sekcji z audycjami Mało Obiektywnie albo do podcastów Polskiego Radia. Tam również Mało Obiektywnie i te wszystkie rozmowy z audycji z piątku na sobotę, kilka minut po północy w Trójce, trafiają właśnie na podcasty Mało Obiektywnie. Branford Marsalis, tak, grał na saksofonie wielokrotnie na koncertach Dave'a Matthewsa. To też specyficzna historia, jak do tego doszło, bo od momentu, kiedy miał zagrać, a do chwili, kiedy zagrał, minęło kilkanaście lat co najmniej. Branford Marsalis także o tym Państwu opowiada w podcastach Mało Obiektywnie. Przypomniało mi się, że przecież przed pierwszym koncertem Dave'a Matthewsa i jego zespołu w Polsce miałem przyjemność z artystą rozmawiać. Pewnie gdzieś ta rozmowa w trójkowych archiwach jest. Może przy jakiejś okazji wrócę do tamtego spotkania telefonicznego. Czy to możliwe, że minęło już tyle czasu, że to był 2015 rok? Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass. And the children play, sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down. And that war song is playing, why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Building crashing to the floor, hear the laughter while the children play war. Funny the way it is, if you think about it, one kid walks 10 miles to school, another's dropping out. Funny the way it is, am I right or wrong? Oh, a soldier's last breath, his baby's being someone up there looking down on me. A boy chased a bird so close, but every time he never catches her, but he can't stop trying. Mm-hmm. Funny The Way It Is. To z płyty Big Whiskey and the Gruff, Greg Skin. I tu dopiero czas płynie jeszcze szybciej niż mi się zdawało, bo to już 15 lat od tamtego pamiętnego albumu. Teledysk do tego utworu doskonale okazuje się całkiem pokaźne umiejętności aktorskie Dave'a Matthewsa. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji zobaczyć, polecam. Funny The Way It Is w obrazku również. Za 19 minut 16 teraz zwolnimy, odpoczniemy, weźmiemy głębszy oddech. Slow the band. Early Siesta to z płyty Life in Dresden zespołu Slow the Band. To o tej płycie, a właściwie o historii działalności zespołu Slow the Band, bo to długa rozmowa, opowiadał Państwu Tomasz Kaczmarczyk w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Znów polecam Mało Obiektywnie na naszych podcastach Polskiego Radia. Płyta nagrana w Dreźnie. O tym też, dlaczego w Dreźnie, Tomasz Kaczmarczyk Państwu opowiadał właśnie. To jest taka super grupa złożona ze znakomitości polskiej sceny jazzowej i nie tylko. Przypomnę jeszcze raz nazwę, też jest adekwatna do tego, jaka muzyka na tych płytach się znajduje. Slow the Band.